أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون مهين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا. دا سورة أنفال لسم سبارة دا آیت نمبر 43 دریس والی اختم. منگا سورت اول سر کی ویلیو چو سورت پا دو حصو باندی تقسیم دی. اول حصا کی سولی قیاتونا اغی کی پینزا قیدی دا جہاد اوو علتونا دا پارا دا انفان چی دا اللہ او دا غد رسول پا اختیار باندی تقسیم کئی. تا دویم ایسا دا بالعاکس وا تا دویم اکی پینزا قائدی پاول اکی پینزا قائدی وا اللتونا پا دویم اکی وا قائدی و پینزا اللتونا فرم اولنی علت بلشوه دی دا دی زین وسا قدویم علت بیانی اذ یوریکهم اللہ کلچو خودل تات اللہ فی منامک قلیلا فخوستا کی دیو لگو. نبی علیہ السلام اغا خوب ولیدو خوب ولیدو چی کافر لگ دی اللہ مربان ورطا کافر لنکارت لوم. ملگرو تیو فرمائی چی کافر ورے لگ دی تاسو چرتا سستی و نه کوي خفه نه شئ کافر ورې لګي. یا دویمه دا خبره چې مکې نه کومه مشرکان راغلي وو پا پاغی کی سر خلقو چی دا اللہ پا علم کی دا غی ایمانو آغا دا کفارونا لرکا او آغسا آغا چاگا پکی آغا مردار شول نو آغا کما چی خالص کافر دی آغا لک باتی شول نو دا غقوب نبی علیہ السلام و سلام ولیدوم نو دا کتا اشارہ دا چی یوری کهم اللہ کلچیو خودلتا تا دی اللہ فی منامی کپا خوستا کی خلیلا لگو ولو اراکهم او خودلی ویتا تا دی کسیرا لیر لفشلتم تاسبا کمزوری شیویم لفشلتم تاسبا سشیوی تاسبا سستی کڑیویم ولتنازعتم فی الامر او قام خاتا سبا اختلاف کڑیوی پکار دا جہاد کی فی الامر پکار دا جہاد کی ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ بچ و ساتلئی دا اختلاف نام اِلَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ او دغا اللہ اغفوها دے پسنو در ازنو باندی تا هر سنا خبردار ذات دے ستا پسنکی ستا پسنکی جی سرا دینو لاغین هم خبردار ذات دے عالم بکل شئن هو اللہ وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ كَلَجُوهُ دَلْتَا تَجِي إِذِ الْتَقَيْتُمْ كَلَجِهْ مَخَامَ شُوِتَاسُ فِي أَعْيُنِكُمْ فَسْتَغُسْتَاسُ كِي قَلِيلًا لَكُ وَيُقَلِّلُكُمْ أَوْ لَجِهْ لَيْتَاسُ فِي أَعْيُنِهِمْ فَسْتَرُ دَلِيهِمْ مخیو دا خوب مسلوا پده برایات کی وست اغا مخام مخزانی حال تا اشارہ دا دی زینا اغا دریم نمبر علت اصل کی خبر دا سیوات جنگ نمخی چی دیو قتل اغا کفار دیر دی نمخی ویلیو اذ تستغیثون ربکم کلچ دعاگانی مختلی تاسو دقل ربنا یا غیاس المستغیثین عبیسنا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث دعاگانی مختلی تولش باللاتا پریاد کاؤ نبی علیہ السلام دعا مختلا خیمہ کی دنن نازی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ څوکی دارای باندې ولاړ دی هغه فرمایي چې ما وکتل نبی له سلام ولاړ دی د وو مبارکونا صادر ک تفری وته وای زوار هم صادر می به سم کو وای ما ویل له د الله حبیبا الله استاد وا قبلې تمه پکې غلا بمو لا پثار کوي نور مجاړه نو دعاګانې مختلې نو دا کفار اصل کی دا جنگ نمک کی دیو وقتل چی کفار دیر دی مک کی سوریہ دیمران کی امیدیو دا جنگ پاول کی یو بلتا دوانا دو چند کارشو چی خم مضبوطا مقابل وکی نو مسلمانانو دعا گانی او اختلی وعو چی مک کی دا جنگ نا کر اصحاب ای کرام دا وقتل چکلا اغا جنگ میدان تراغلا ویلدا کل گموٹے دے نو دی ابو جیحل خبیث ویل ویلتا تو جنگ ولکی وردا شرم دے ولیکن خضوهم وقرنوهم قرنا ویوی تڑی دوزوا او دری دری و تڑی مکی مکر رنی تے گوزو وارا بور سرلو بی کئی بیابا سمو دا پاس بیابی ملکو نو لگو انتی ورد اکارا سو نو دک دی شاردا او دائم دیلیو چی لیو عبد بعد اليوم الہ محمدا ویدنن رجن بعد دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی الہ عبادت بنکی دا خبر مسلم نو لوگ وانتی موٹے ورطا دا صحابہ کرام کارشول ویدنن دا بختم کو جنگ دا ضرورت نشت دے خوچی کلا اول دا جنگ د جنگ اول سر کی دوانا یو بلتا اغا کفارو چی و قتل دا صحابه کرام لب کارشو اصحابو چی و قتل ویدیر دی کله چې عین د جنگ مو قرار لا نو چې وی قتل صحابه کرامو نا غور تدیر لب کارشو کم ور تکارشو آیو صحابی بل نوی ویستا پا خیال باندی دا بستلی اغوینا نا نسلو نم کم دی لسا چیا کسان دی اللہ ور تلک لن آگی چی کلو قتل صحابی کرام ویلتا کو دیر زیاد دی زکا ملائکی ور سروی دا پاین دا جنگ دا موقع باندی نو دکی تا اشار دام وَإِن يُرِيكُمُهُمْ كَلَجُو خُدَلْ تا تا دی کلچو خودل دیوی دلتا قیتم کلچ مقام اخشو فی آیونی کم پستر غستاتو کی قلیلا اغلل ویقللو کم اولیگ لیتاسو فی آیونی هم پستر غدلی کی لیقضی اللہ امرا دید فارا چوکی اللہ امرا لیوکار چکلا پسلوکی اللہ دیوکار کانا مفعولا چوی آگی دنکیم لیقضی اللہ امرا دید پارا چپرکی اللہ امر دا جہاد اغا پیسل دا جہاد کانم پولا چیو اغا مقرر شوی چیوی اغا کی دنکی تکرار راگے بلم راگلے لیقضی اللہ امرا کانم پولا دلتم راگلے لیقضی اللہ امرا کانم پولا داولی راگلے حالتا امر زان لده دلتا زان لده حالتا لیقضی اللہ امرا دا الہ کلمت اللہ مغلوبیت دا کافر کافر کمزوری کی دل او دلتا قتل دا مشرکینو او اعزاز دا مسلمانانو دا دین اسلام دیو جنا تکرار سر ذکر شم وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ او دی اللہ تا واپس کے دلی دا طول کارنم یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اولنی قیدہ ددویمی سے دا پارا دا جہاد دا پشپگو امور باندی مشتمل دام نو اولا قیدہ یا ایوہ الذین آمنو ایمان دارو اذا لقیتم کلد تازو مقام اخشی فئتا لغدلی لکبارو سرا مجاہدینو تا وی تاسو بجنگ سنگ کوئی طریقہ خیش پا غمور باندی دا پیدا مشتمل لا نو ای کل چی دا کفار و مشرکینو سر تاسو مقامخ شئی نو اولنی طریقہ خی اول دا چی پس بوتو تاسو مضبوطو سی گئی ثابت قدمو سی گئی ور چرتا پلا تولوهم الادبار چرت شاور و نگر زوی پشاتی و نتخی فَاسْبُتُوا تَاسُوا مَزْبُتْ شَيْءٍ وَذَكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا او یاد وی اللہ لرا دیر چرت پاپل قوت باندی ونا نازی گئی پاس بابو باندی ورے منازی گئی پاپل ڈل باندی چرت ونا نازی گئی چرت ورے غٹ بدن والے پاپل بدن باندی چرت دو گنشی وَذَكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اللہ دیر یا دوالا لکم تفلحون خاما خاچ تاسو کامیاب شئی دریم نمبر امر واتیو اللہ ورسوله تابداری دیو اللہ کوئی او داغد رسول اللہ کوئی تابداری دا اللہ دا اللہ دا حکم ماتا دوسیقا طریقت نبی قبل حکام وس پدې زمانہ کې دا پیغمبر خنیش هغه وخت امیر وو مشرون وس د مجاهدین او امیر د امیر اطاعت کوا دا خبره منا واتی الله ورسوله تبدری الله کوا ورسوله او دا غدا نبی ولا تنازعوا او تاسو اختلاف مکوي به اتفاقی مکوي کچری تاسو به اتفاقی وکړه نو ور تاسو تنظیم پا مخی نشکلے تاسو تبیا پتہ نشک حاصلے دے فتفشلو کچر تاسو خلاف اختلاف وکونو تاسو با کمزوری شئی تاسو با سس شئی تاسو با بیزڑ شئی و تذہب ریحکم او بوبدی ستاسو طاقت ستاسو اغا طاقت با قطن شئی علماء کرام معنی کوي اول معنا وتذهب ريحكم بوبدي اقوت ساتو اگر روح صاحب ختم شي کافر بستا سستان نيري دویم معنا امام مجاهد رحم الله کوي وی و تلح بری حکم بوب دی اغا نسرت ساسو مدد بستاسو بیان کی مدد بستاسو نلاڑشی او نبی علیہ السلام اغا خویلی و نسر تو بی سبا و احلق تو آد بی دبور زما مدد شوی دی فاقا با دی سبا باندی نو تلح بری حکم بوب دی اغا قوت ساسو یا اغا خطیب سے مانا کئی و تلح بری حکم بو بزی اغا باد ساسو ساسو نبا بادو زی لکو گورا پا دریاب کچی کشتی روانا دا دا ہوا پا زور باندی چلی گی لگا شانتی که گاڑی دیر تا سوچ وکی ہوا پا کی دا ہوا پا زور باندی روان دے او چی کل دا دین ہوا او تلان وقت دے پیچر دے بے اسم نشی کولے کلا دا هوا ندک ده نو آغا پتنو نو مال تا لوی نو دقا وجه دا چوی بوغ دی ساسو نا آغا هوا ساسو باد ساسو لکه اگر اصل کی دا بختانه چی ماو تا دا دیر بد گنو نو آغام دقی دا اشاره دا چوی باد تا چانه دا چی پنجابیان بد مگرنی یوزه کی پنجابی سرا نو کرون کاری ور سرا کهو نو چی روٹی تا بنا سو زمان روٹی با اکسر پنی بابا پاسی داما آقا بری چی وڑا که دیواز بیبا بات دی تلیو نو مارا با کندارا تا بردار کنگرشو کوریستا با پاسی دام بیا مال مدیر دی خفا بشی آقا بدا نگرنی نو در سوئی و تزه بری حکم بو بزی آقا باد ستاسو و سمیرو او تاسو صبر کوئی ستاسو آقا اتفاق بختم شی ستاسو نبا طاقت قوت ختم شی لار بشی وَاصْبِرُوا أَوْ تَعْصُوا صَبْرًا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اللَّهُ ذَا الصَّبْرِ وَلَا مَرْغَرِهِ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَصَمَّجَ غَيْبَشَانَ كَسَانُوا خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَتَلُوا عَقِيدَ الْقُرُونِ نَعَمْ بَطَرًا فَتَكَبَّرُوا بَانِي دَغَ أَبُو جَهْلٍ دا خبیسان دا مشی کانچی روطل دیر پتا کبر باندی ویلن نباد دا محمد دا الہ نم بسوک نالی دگ موٹے دے ختمو بے دیر پتا کبر سرا اگر دمی کنجری دینا پیز آسر روانکڑی وی شرابونی راگستیو دیر پتا کبر سرا راوتیو نو تچرتا دا گو پشانتی نشی ورے آن ناس او دا پارا دریا کاری دا خلقو چرداریا کاریون کی ورے ہر کار کے خاص اللہ درزا دا پارا جام ویا لکا زیاد خلق ویارا دوالا وردم تازی اللہ مالا را گلے لینن دا اللہ درزا دا پارا مریض تا پوست وردی خاص اللہ درزا دا پارا مرگری کوالا دی خاص اللہ درزا دا پارا ورے آن ناس او دریا کاری دا خلقو ویا سدونا سبیل اللہ او بند اولی دیو دلاری دلان خلقو دا ددغا مشرکانو ددغو اقا اقبا اتون دی چرت ویتاسو ددغی پشانتی نشی ورین والله بما يعملون محيط الله سجدا ذکوی پاگی باندی احاط کون کے دے اللہ ورے ارسن استانا خبردار دے اللہ بلی ورے گیر کی کت شرکے کت گناون کیڑنے ورے اللہ بلی ورز گیر کی دموایا چی ما باندی سوک نشتے دبا طول عمر مس مس کردما تکبر بکو ماریا کاری بکو مام نانا اللہ وی تاسو دې څوک وای د پاغا باندې هاته کوم کې بیا ایوری کوم الله کله چوب ودل تا تا دیو الله په منامی کا فقوسا کی قلیلن لگا ولو اراکهم او هدری وی دی تا تا کثیرن لیر لبشل تم تاسو با سستی کړي وی وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ أَوْ قَامَ قَاتَ صُبَا اختلاف کڑے پکار د جہاد کی ولكن الله سلم لكن الله تاسو بچ وساتلی انه عليم بذات الصدور الله په دې پسینو درازونو باندې و يريكمهم كلجو غدليو كلجو غدليو دي اذ التقيتم كلج مقام شيتاسو فوق دا مخامر کیلو کی علامان کوا فی اعیونکم پستر گستاسو کی قلیلن لگو ویقللکم اولی قلیتاسو فی اعیونیم پستر قود دی کی لیقضی اللہ امرا لید پاراتی پی سلوکی اللہ امرن دکار کان مفولا چویا وکیلن کے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى وَبَسِطَ الْأَمْرَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَوْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً كَلَّتْ تَعْزُمُ مَقَامَكِ إِلَى غَدٍ سَرَامَ فَاصْبِرُوا